أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واقعا لهدهد أزبياني وتبقى نسويرا آزر وخلصا دمارغانو فقالا تبوسكو سلمان علیہ السلام یعنی آزری وخلصا دمارغانو فقالا پسوئل سلمان علیہ السلام مالیا سری مال لا ار الهدود جنوین مزا هود هود ام کان من الغائبین ام پمان بل ام کان بلکی دے من الغائبین غیر ازرون لے لو عذبنه خام خال البک مدل رو لو عذبنه خام خال زابور کمدتا سزا بار کمدتا عذاباً شدیداً سزا سختاً او لعز بحنو یا بادال کمدل رو او لیاتی انی یا بلاتلو کی ماتا رو بڑی ماتا بسلطان مبین بدلیل کارا او لیاتی انی یا بلاتلو کی ماتا بسلطان مبین بدلیل کارا فمکس غیر بایدن درنگ تیر کو لگ وقتا فمکس درنگ تیر کو غیر بایدن نڈی رو یعنی لگ سات پس خود خود رالو فمکس درنگ تیر کو وقت تیر کو غیر بایدن نڈی رو یعنی لگ وقت پس رال فقالا نویل خود خود احد تو ما احاتاو کاو زپوئی شما بیما بابانی لم توحیتا چیتن پوئی گئی بھی پاوئی بانی وجہتو کا اور اغلی متاتا من سبا اند سبا خارنا بین بئی یقین وخبر یقینی سرا انی وجدت امراتا انی یقینا زشیما وجاتو ما اول ما اومنتلا ما اومنتلا امراتن یا خزا تم لکوهم چی بات چاہانا پدئی باندی بات چاہی کول پدئی و او تیتا اور کنیسے من کل شئین ہر یا ضروری چید بات چاہائی و لہا عرص النازیم او دی لرہا عرص لیو وجاتو ہا ما اومنتن دیلرا و قومها و قوم دیلرا یا جدون لیشام تھے کی سیدہ قول انوارتا من دون اللہ بغید اللہ نا و زینا لهم الشیطان آخر تکرنے دیتا شیطان آمالهم و زینا آخر تکرنے لهم دیتا لهم الشیطان و دیتا شیطان آمالهم اناکر عملون ددئی فسوادهم نبنکری دی دیدارا آنی سبیلی دلار دا اللہ نو دلار دا توحید نو فهم لا یعتدون فهم لا یعتدون ندئی نمومیلارا دی پس ملار بانی نری فهم لا یعتدون پا دئی نمومیلار دلیل اقلی سورت کی اتا دلیل اقلی دی اول دلیل اقلی اللہ یزدو ونی سجدن کہنے للہ لنی اللہ آزاتا یخرج الخبع چوباتی پٹی دناو پی سماواتی پاسبانو کی ولا دیا پزمکو کی ویعلمو پویدی اللہ ما پابانی تو کونا چپٹو ایتاسو وما تولنون آج کارکو ایتاسو نبی دې مې غیب وکا موت مسله توحید ثابتې دین دلیل عقلی الله لا اله الا هو الله ولا پاک نه لا اله نشه بل مددگار الا هو مگر دایو الله دې رب العرش العظیم مالک دار سلوینه سلیمان علیہ السلام اوس تحقیق کړي خبر واحد او نور تحقیق کړي قالا و سلیمان علیہ السلام سننظر زنه چې ګور مزاو اصدقتا آیا ریشا ویتا ام کنتا من الکاذبین یا یتا نادر و جننا او خط و تورکو اذهب بکتابی اذهب لار شاو بکتابی پا قذبا حازا چی دادے زمان آخطی اوسا فالقه الیهم فالقه نوغزا لخطر الیهم دیتا ثم تولا عنهم بیاوالا ددینا فانسر پسکورا مازا یرجیون پس شیبانی واپس کئی دی س جواب در کئی دی مازا یرجیون دی سے جواب در کے انتظار و تکوا ہدو خط یورو بلقیس ملاستوا یورو سندان کے وننواتو اور بلقیس دفع سے خط ورو گردولو قالتو وین بلقیس یا ایو الملعو اے وزیرانو انی یقینا زشیماو ولقی انیاو اردن سید ماتا کتاب نیو خطا کریم عزت مندا انہو یقنن دا خط من سلیمانا اطرف بعد سلیمان علیہ السلام نلے و انہو یقنن شروع دری خطا بسم اللہ الرحمن الرحیم و بسم اللہ باندلا و امداد دنگ دا اللہ چیام ربانا و خاص میں ربان دے او بقیدہ لکلی دی اللہ تعالو چیزان وقت مگنی علیہ پما باندی واتونی مسلمین واتونی راشی ماتا مسلمین غرق ادون کی قالتا ویل بلقیسا یا ایو الملعو اے وزیرانو افتونی فترہ کئی ماتا فی عمری پکر زماکے ما کنتو قاسیتن نماز یوکار کونکے نماز یوکار کونکے حتا تن پوری تشہدون چی تاسو بیانو کئی تاسو حاضر یہی یا تاسو بیانو کئی تاسو مشورین بغیر یوکارم نکوم قالو اویندئین نانو اولو قواتن منگا خواندان دا طاقتیو و اولو باسین سلیدن او خواندان دا جنگ سختیو والعمرو الیک او اختیار سالے والعمرو الیک او اختیار سالے فانزوری پسوگو راسو جکاو مازا تعمرین سا مشورا کوئی سمشورا را کہتا ہوں ستاقو قرآن چیتا سم رائے را کے سمشورا سو حکم کے قوم بلقیس ہوئی قالت وحل بلقیس ان الملوک بیشک باتحان اذا دخلو قریتا کلا چی داخل چیو قلیتا افسدوها نوران کیا غیلرا وجعلو اغبردی آئزت اہلها عزت من خلق در اکلی اذلت انزلیلا و کذالک یفعلون آمدارنگی کوی دی و انیا یکنن سیما مرسلتن الیهم لیکن کی ما دیتا بی حدیت ان پیس کسی یا تفا یا گفت و تلیگما فناظرتن پس گورما بی میر جول مرسلون پس شیبانی واپس کی گی لکلی سوی قاسدان فلما جا آن وسرکلا چراغ سلیمان سلیمان علیہ السلام تا قالا نوہ سلیمان علیہ السلام آتمی دوننی آیا من جتویتا سمال را بمال فمال باننی فما آتانی اللہ پس آغما چراکڑے ماتا اللہ خیر غرد مما داغین آتاکم چراکڑے نتا ستا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائی دے سڑی قدر پا علم راضی او دا علم قدر پا پیسو راضی دے سڑے علم نا قرآنو کی تاب قدر عزت راضی او چی پا علم بانے پا دین بانے پیسے او لگے دا علم قدر پا غیر راضی و جائے دا تجربینا رسو صاحبی دا شویدہ سلیمان علیہ السلام و تیمات اللہ چی کم مال لاکڑے دا غرد بلان تم ملکی تانسو بیادیتکم پا توفو قلبانی تبرون خوشالتی ارجع الیہم واپس چلیتا فلناتی انہم پس خام قراب شمگ لیتا بجنودن فلخ کروبانی لا قبل لوم نبی مقام کی دل دیدر بیہا دیسر ان مقابل بینی شکولی وَلَنُخْرِجَنَّ أَوْقَامَكَ وَبَاسُنَّ دَيْنَرَا مِنْ هَذَا دِي مُمْلِكَتْنَا أَزِلَّةً زَلِلَا وَهُمْ صَاغِرُونَ دَيْوَا زَلِلَا وَدَيْوَا كَنْزُورِ قَالَ أَوْيَا سُلِمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اے وزیرانو ایوکم کم یادتا سناو یا تینی رابوڑی ماتاو راتنبو کی ماتا بیان سیحاو فتخت دیب القیسو قبل ان موکر دین یاتونی تراشی دی ماتاو مسلمین غرک اودن کی تابدار قال افریتن غویل پالوان من الجن نفیریانوناو انا آتی کازبر اطلو کمتاتاو بھی پدی تقبالنی قبل ان تقوماو موکی ردینا چھو دریگی تو من مقامی کو دا زیخ پلناو دا دالت پلناو تبا دالت سنا پاسیده لنی زویر ترولم و اینیا یکینا نتیماو علیه پری باندی لقویم قام قام زوتی ما امین امانت گریماو قال اللذی او الحاو کرتاو اینو چپنی ددبانی علم من الكتاب علم دا کتاب انا آتی کا زبرا توکم تاتا بھی پری سرا قبل آیتا دہلے کا موکر دن چوا پسی تاتا تور بھوک نظر ستا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکی دا جبرائیل علیہ السلام تفسیر رولمانیم لکی دا جبرائیل علیہ السلام جوائر القرآن لکیدہ جبرائیل علیہ السلام چی تخت روڑو فلما رآو فسرکلا چولیدو سلیمان علیہ السلام دے تخت لرو مستقرا ولا رئین دو زان سارو قالن وے سلیمان علیہ السلام حازا من فضل ربی دارا فضل در رب زمان دے لیبلو انی جرہ پارا چیمتیانو کی پمابان دے آج کروش آیا زشو کروما سم آم آفر یادا سکو یادا کفر کوما ومن شاکر وچا چشو کروکو فا انما یا شکرو لینا سے پاس یقنن فیدے دا شکر دا پارا دا پلزان دا ومن کفر او چاکنا شکریو کا فا ان ربی پس بی شکر ابزما غنیم بی پروانے کریم عزت مندے قال اوه سلیمان علیہ السلام نکرو بدل کئی لہا دی بلقیستا عرض شاہا عرض دی تفدری ننظر رو گور منگا اتہ تری آیا پی آیا پوئی گدا ام تکونو یا شیبدا من الندین دا کسانونا لایا تدون چن پوئی گی فلما جا ات پسر کلا شراوے بلقیست قیلہ اوہ نشو دیتا احا کذا عرصو آیا دوستی دے تختا قالتو البلقیس کانہو ہو گویا کی امدہ دے گویا کی امدہ دے وہ تین رکھنے سے حمدتا علم پویا وہ تین علم رکھنے سے حمدتا پویا دیکھا جی سلیمان علیہ السلام آو توفیع واپس کری من دفت لگی دلی را من قبل آمکن دینا وکننا مسلمین او ام او یمنگا غرق یدن کی اللہ تا وصدہا او بنسی وودا منکڑی و دیلرا بنکڑی و دیلرا ماہا کانت چی ودا تابدو چرا منت کول میں من دون اللہ بغیر اللہ نا انہا یکنا ودا دابل قیسو کانت انہا یکنا دا کانت ودا من قوم کافرین قوم کافرانونا کیل لہا دخولی ویلی سدیتا داخل سا سرحا بنگلیتا فلما رأت ہو فسرکلا شویلی دلدی بنگلی لرا حاسباتو گمانیو کو بدیبانی لوجتا نجوروبو وکشفت عن ساقیحا او بربرنے کی پندائیں قالا اوہل سلیمان علیہ السلام انہو سورون یقینندہ بنگلہ داؤ ممردن جڑکنے سے داؤ من قواریرو نشیشونا سلیمان علیہ السلام بنگلہ دی رفا جو اکڑوا کہ بلکی سیدہ خول کہ ماں بانی دا اللہ لوی احسان دے سامال دولت تزماجیت نیستا بلد دینا دا بنگلی را جوڑو جواز معلومی گی کیا اللہ دربان احسان کرے رہے نو آگا احسان سکارکا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکی سکارے کان خود تکبر دفارنا بطور تحجید بن نعمت آو قالتو علم القیس آو رب و رب زم آو انی اکنند چیم آو ظلم تمازیاں تکڑے نفسی پا پنزان مرنی و اسلام تو غالی قلم آو ما سلیمان صلی اللہ سلیمان علیہ السلام للہ اے اللہ تارم بالعالمین کی فالن کے لئے مخلوقات ہو دے او تو دیو مسئلہ و سلامتیا اللہ و زور کن بچاو زور کن دی واقعہ رہا صالح علیہ السلام ولقن ارسلنا فدا کی سرارہ لگلی امگاو الہ سمونا سمودیان تاقاہم یو دادی صالحان صالح علیہ السلام یو دادی رتبرنا ان پر خبر باندے او بود اللہ عبادت کوئی دا اللہ فیضام ناسا پدائی فریقانی دو ڈلوی یفتا سیمون چی باست کولو پلمینس کے قالان اوے لو یا قومی و قوم زمو قال اوه صالح علیہ السلام یا قوم و قوم زمان لما تستجلون ولی جلتی کوئی تاسو بی سیئیاتی پازاب سارا قبل اللہ سنتی مکن قولو دنی کائنا ستیارے منہ اکڑی آخرت لا او عذاب واری لولا تستغفرون اللہ ولی بخنن واری تاسو دا اللہ نا لعلکم ترحمون خام خاچرا مکنشی بتا سبان نے قالو سویرنا بکا اوے دیمونگا بس والین سو پتا بان نے و بیمم ماک و پاچا بان نے چیتا سر نے قالا اوے صالح علیہ السلام توائرکم صدا لبت والی ستاسو ان اللہ پنید اللہ دو بل انتم ملکی تاسو قوم تفتنو یا قومی گن پشتولی سویئے وکانا فی المدینہ کی او اوپا خار کے تیسا سراتن نعبد ماشان یوسیدون فی الارضی فساد بے قول پزمک کی ولا یسلحون او اصلاح بین قولا ولا یسلحون اصلاح بین قولا قالوا اوئنی تقاسموا باللہ قسمنا کیفا اللہ وانی قالوا عندي تقاسموا بالله قسموا كيف الله يا قسمون وقرل فالله واني لنبيتنو خام خاص پر عملا بکو دشپی پدبانی شپبا تیرو پدیانی عملا بکو دشپی صالح علیہ السلام لنو بیتنو خام خاملا بکو دشپی پدبانی و اہلو اوفا دابدارو ددبانی پا آل ددبانی سم لنو قولن نابیابا خام خوایمگا لولیه ولی ددتا دابدارو ددتا ما شاهدنا نوازل تیمونگا مالکا اہلی زیدہ حلاکت دا آل ددتا و انا لسوادقونا یکننگا قام فارسینیو و مکرو تدبیر قدائی مکرن و مکرو تدبیر قدائی نمارد صالح علیہ السلام مکرن تدبیر و مکرنا تدبیر کمگا دبس کولو صالح علیہ السلام مکرن تدبیر و ام لائے شرون او دیل پیدل پزان باندی فانظر پسکر کے وکانا سرنگیو آقیمت مکرم انجام دمکر دنید تدبیر دنید انا دمرناهم سرنگیم غالاک دیلر وقاما مقام دیلر اجمعین طولا فتلک بیوتهم فزاکرنا دیلی خایتن پریتی بیما ظلمو فزاک دائی دی ظلم کرو زیادے کرو ان نبی ذالکا یقیناً پر ایک بیان کے لآتاً خامقا دلین دین قومی عالم دپارا قوم کی پوچھے دائیں وانجین اللذین درین بشارت وانجین اللذین اخلاص کم گہا کسان آمنوا تی مومنان دی ایمان اوڑے وکانو یتقون او ادھئی یریدن کی دالانو دے مواقع دلوت علیہ السلام یا اللہ و عالم الغیب جیمہ ولوتن اولوت علیہ السلام اس قال لقومی کلتی ویویل خلقوم تاو اتاتون الفاہشہ تاو آئینات تکو انتاتو بی حیائتاو وانتم تبصرون اتاتو اہل بسیریتی اقل مندی آئینکم ویا بیشک تاسو لتاتون الرجالو خاما خانات تکو انتاتو سلوتا علکانو تاو شاواتن فادا کلو دا شاوات سارو من دون النساء پریک دائی خزی بلان تم بلکی تاسو قومن تجہلونی و قومی جاہلان جاہلانی علکانو سربت خیلی توئی فما کانا جواب قومی ہی فسنو جواب دا قوم دلوت علیہ السلام الا ان مگر دا خبرو قالو چوین بدعی افریدو وباسي آل لوتنا لوت علیہ السلام من قريتكم نكري ساسنا انهم يكنن دي اناس يتطهرون دي خلقی چیزان پاک پاکی فانجئنا فصلاتنگ دلرا و آل و تابدار ددو آل دد تابدار ددو الا مراتا مگر نفضا ددو قدرناها انداز کروم دلرا من الغابرين دفاتي كيتون كنا بعذاب كي وامترنا لهم اغورلنا فديباني مطورا ورولنا كامو كامو باران مطور ورولو دعا زبوني تلو زمكي پر اولتا كان سوري حود كي داغي بيان تير شوه زمكي پر اولتا كشير كي قولو كامو باران مطور ورولو بطفيني قول الكامو سرا فسا آمتر المنظرین بدو ورول نیرول شو قل اصدا قل الحمد للہ ویوات آدف ایتو سیبتنا طول خاص اللہ لگی وسلام على عباده الذین اصطفا او سلامتی عدد عذابوننا على عباده الذین اصطفا وبنکانو دا اللہ آکسانو تیچون قریدی آ اللہ خیر آیا اللہ ورد اما یشرکون یا وچلی شرکی دا اللہ سرا اما انخلق السماوات کیا پیدا کری دی اسمانونا دلیل اقلیا اما انخلق السماوات یا توک دے چی پیدا کری دی اسمانونا یا چا پیدا کری دی اسمانونا اللہ دوزمکے وانزل لکم و رئیس آسو لراؤ من السماء اید برنا ما انباران فامتنا فزرگنا منگاو بیبنی باران سرا خدایقا باغی چے ذات باجا سر تازا ذات باجا خواندان نتازا گئے یعنی سر تازا ما کان لکم نیسے تاکر ساسو انتم میتو شجرها چی زرغن کئی تاسو زرغن کئی تاسو یا اونا دده ایناهم اللہ آیا سنبل الہ سرد اللہ نو نشتا نبیات الہ خلق شرک کئی اللہ وی بل هم ملک دعی قوم یا دلون یا قوم نیت برابر والے کئی دا اللہ سرا عدل برابری سوئی دا اللہ صفات کی مخلوق برابر ہے اللہ سرا یعنی شرک کئی بل هم قوم یا دلون بلکہ دعی قوم دے برابر والے کئی دا اللہ سرا و صفات دا اللہ کی دوین دلیل اقلی امن جال الارض کیا گردو لیل از مکا یا سوک دیں چه گردو لیل از مکا قرارا تینگا و جال خلالها او چیا گردو لی پمیند از مکا کی انہارا نهرنا و جال لها رواسیا او چیا گردو لیل دی لرا رواسیا غرنا و یعنی چا پکیو اونا پیدا کیسی و جانا بین البحرینی او گردوری پمیندہ دو دریا بنو کی حاجزا پرداؤ ایناہم ماللہ ایتن بل الہ سردہ اللہ نو نشتا بیاور خرک کر کئی نا اللہ و جگہ کئی کہ بل اکثر ام لا یعلمون بلکہ زیاد دینا نفری پا قرآن قرآن بانی پوئی گنے کنی شرک پیزان شرک نہ میدان بچ کرو اما یجیب المنصر راو بل دلیل درین دلیل اپنی اما یجیب المنصر راو سوکتے تھی سوال کر لئی دعا کر لئی دا پریشانا اذا دعاو کلچی چاوئی اللہ تاو ویقیب السو آدھر کبھی تکلیف ویجالکم آگر زیتا سنراو خلفاء اللہ دو یا بل رسو پت کی دن کی پر دنیا کے ایلہم اللہ آئے سنے بل اللہ سرد اللہ نو نشتا نبیاؤں نے خلق شرکی اللہ و جگ گئی شرک قلیلہم ما تذکرون دیر لگ دیاتی پر نقلی تاسو سلورم دلیل اقلی ام یادیکم سوکتے چلار بر سمکی تاسو تاو فی ظلمات البر پرتیرو دو چکے والبار او دسریا کے ومیو چلو ریا خاو اور سوک دیں چلانے کی بات دنو بچرم بین اید رحمت زیر محکن رحمت بلنا نباران نو ایلاہم اللہ آیا سنبل الہ سرد اللہ نو نشترے نخلق کی شرک کہی نالا بھی پروا نشتا تعال اللہ اجتے اللہ اما داغنا یشرکون چی شرک کہی دئی اصدار پیرا کہی دئی انزم دلیل اپنی اما یب دول خلقاو سوگنے چی وزر پیرا کہی مخلوق لراؤ سمم وید بیا واپس کری مخلوق لراؤ ومی اردو ککم سوگنے چی رزق در کیتا ستاو من السماء اید پرناو والآل یا رخصتنا برن باران ہو رہی خط ازمک ازر غنکی ایلہم اللہ آیتن بالعلا سرد اللہ نو قل قویت ہاتو برہانکم روڑی دلیل ساسو ان کنتم صادقین کجنتا سری سریئین خلاص دا قل قویت ہاتو اے پیمبل صلاة والسلام لا یعلم نفیگی منو سوپی سماواتی سپاس من کی ولا دیو پدم بکی غیما پپٹو سیزن باننی الا اللہ مگر یو اللہ یا الا اللہ بیدا اللہ دا وما یسرونا نفوی کی دی ایان یباسون چکلا ما پورتا کولیں سی دی ہدا قبرنا بلیدار کابل کی برباد دے دویم زجر بلیدار کابل کی برباد دے علم و علم ددائی فی الاخرت پا بارد آخرت کی بل هم ملکی دی فی شک منها پا شکری ددینا بل هم منها عمون بلکی دی ددینا آلان دری درین زجر وقال الذین کفروا او علم آتسانو چه کافرانو ایزا کننا آیکلا چیشمونگا ترابا خوریو و آبا اون اپلاران زمگا آئنا لمخرجون آیمگا باقام خوف کلیشو سلورم زجر لقد او ایدنا داکی تروا دکلیشو ومسر هذا ددی نانو مسر و آبا اون اپلاران زمسر همین قبل و پخوا ان هذا نیدا الا اساطير الاولين ما کسی د په قانوني قل هو ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام سیرو ګرځي بلا دې پدمک کې فانظروا پسو ګورئ كيف كان سرنګي عاقبت المجرمين انجام د مجرمانو ولا تحزن عليهم امان جن کې غا په ایمان نه ولا تكن مكيغا فی زیقن پا تنکیا کے مما داغنا یم قرون کی تدبیر کہے دے ویقولونا آوائی دے متا حاضر وعدو پینزم زجر ویقولونا آوائی دے متا حاضر وعدو کلوی داوازن قیامت ان کنتم صادقین کچر تاثری سری اس بات دا قیامت قل او آیاتے پی عمل صلاة والسلام آو عسا قریب داو ایکونا کسی ردفا پی وستو لکم تاسو قوری بازو لذی بازی ها عذاو تستا جلون چی پجلتای وڑی تاسو چی جلتی کوئی تاسو و این ربکا بیتا کرستاو لذو فلن خام خاخاون دفضل دے علنا تی پا خلق باندی ولكن ترون لكن زاد دينا لا يشكرون شكر نماتي شبغم دليل عقلي وإن ربك بذكر الساو لا يعلم كما خاقويه ما فاباني تكن صدورهم شبطعي سنة دي وما يولن نواشر كاركوي دي وم دليل عقلي وما من غائبة آنی چلے حصیو شے غائب پٹو اس سماع ایپ آسمان کی ولا دیو پزمگو کی اللہ بھی کتاب مبین مگر پہلم دا اللہ کی نخکارا اتم دلیل اقلی او سلورم دل ترغیب دل قرآن ان هازل قرآن یقین انا قرآن یقصو بیانی علا بنی اسرائیل وَبَنِي إِسْرَائِيلُ بَانِ أَكْثَرَ الَّذِي زِيَادَةٌ عَلَى مَثَلِهِمْ إِلَيْهِ فِيهِ فَرِيقٌ يَخْتَلِفُونَ خِلَافًا صِدَاقَةُ الْقُرْآنِ بِنْزَمْ زَلِ وَإِنَّهُ يَقِينًا الْقُرْآنُ لَهُدًى خَامِقًا هِدَايَةً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً دَارَ الْمُؤْمِنَانُ إِنَّ رَبَّكَ بِذَكَرَ الصَّاعِ یغزی فی سلوہ کی بینام پامیند دیکی بی حکمی پوکم دا اللہ وہو العزیز العلیم آدھا اللہ غالب دے حکوئے لے درین دلیل وحی فتح کل علی اللہ وزدان اس پارا پارلا بارنی انکا للحق المبین یقننتا فحق کاربارنی انکا یقننتا لا تسمع الموتى تنشعر لمرتى ولا تسمع ثم الدعاء او نتیارو لیکم تا آواز ازا واللو مذبرین کلا چه واری لیشا کون کی اگرزی لیشا کون کی وما انت بهاد الومی او نیتاو لارا خودن کے ارونتاو ان زلالت اند گمراہی ددیناو ان تسمیو ناوریتاو الا من ان تسمیو نشیارو لیتاو الا من ان تسمیو نشیارو لیتاو الا من مگر آچاتاو یومن بی آیاتناو ایمان نوڑی پاسنو زمگاو فهم مسلمون فزدیغر کیودن کی اللہ تاو ویزا وقال قولو او کلچ واقیشی وینا دا زابو علیم پدیبانی اخرجنا لهم ابواسنگ دیلرو دابتن یو زند سریو دابو منالا دیت از مکنو مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ فرمائی دابتن نمرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمرے آف رجنا لہم قبا سنگ دینرہ دابتن فلا دی یو دین سر نظم کنو تو کلیمون کی خبر بکی دی سرہ انن ناس اپنن خلقو کانو قدی بی آیاتنو ویتن زمگا لا یقنون یقن کون کی ویام آہا ورز ناس روچ جمع مکنگو من کل امت نار یو امتنو فوجن یو ڈلا ممن آچانا یو کذب بی آیاتنو چیدنو جنتیا کئی پاتنو زمگو فهم یوزو ندیو سپ سپ کریسی حتا تنی پری ازا جاؤو کلا چرا شدی قالا او بی اللہ اکذبتم آیا درو جنتیا کنیو تانسو بی آیاتی پیتنو زمان ولم توحیتو او حال داو چنیوی کوئی شویتاسو بی ها بریبانی علما فضلیلو ایہا تنو کریتاسو یعنی نیوی کوئی شویتاسو اما زا کنتم تعملون یا کمیو کادے چکولو تاسو فضلیا کے وقالو قولو او واقیب چیو کم دارزام علیم بریبانی بما پساو دائیں ظلمو چی ظلم کرو دائی شرک کرو دائی ان شرک را ظلم نظیم فا ام لا انتقون ریما خبرین کئی خبری بری شکولے علم یرو آئین پوری دائی انا جالنا لیلا یقینن گا گردو لیش پاو لیا سنو پی ہیریا پاسی ارام کی ری پڑے کئی ونہ حرم سراو اور رجل دن کے لدو والا ان فی ذالک اکنن پری بیان کے لآیات انخام خاد دلئلی لقامی یؤمنون دپارا قوم دمومنانو دپارا قوم چیمان نوڑی رئی ویوم آہا غرزو ینفا قوم چی پکو آلے چی فی سوری پس پینے کے ففضعا نبی حوش جبشی من آسو پی سماواتے پاسمان کی ومن فی الارد آآتو پہنچ پزمکو کی اللہ من شاء اللہ مگر آآتو پہنچ رضا شوید اللہ دجنت ہوئے غلمان آو پاتشی وقلن اتوہو آتول رابشی اللہ تداخرین تابدار وطرن جبالا اولیم تغرونا تا سب ها اگمان دا کے پریبانی جامن اتن مضبوط ہو وحیا او دا تمر روان بوی مر سحام پشاند اتلو دوریتی سن اللہ جو رب دے دا اللہ سن اللہ جو رب دے دا اللہ اللہ جی حاضر اتقانا چی مضبوط کرے کلن شئے او ہر یو شے انہو یکنن دا اللہ خبیرن خبر دا دے بما پابانی تفہلو چکوئی تاسو من جا بالحسنتی چاکراتو کپتو ہیدبانی فلو پترے دلرو خیرم منہا وراد دینو وهم من فضائن وَمَوْدَي مِنْ فَزَئِنَّكَ بْرَحَتْنَا يَوْمَ اِذِن وَدَا عَرَضْبَانِ آمِنُونَ فَآمَنْ بَشِي وَمَنْ جَاءَ وَشَاكِرَتْ لَوْكَوْا بِسْتَيَّةِ فَشِرْقْبَانِ فَقُبَّتَ نُفَرْمَكِ بَوَاتُنِ جِوْجُوهُمْ مُقْنَا دَلَيْنَ فِي النَّارِ فَوْرْكِ هَلْ تُجْزَوْنَا سُزَانِ فِرْقُلِ تَعْسُوتَوْا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَغْرَاتِ تَعْسُقُولَوْا إِنَّمَا يَقِنًا أُمِرْتُوا سَلُرُمْ دَلِلِ وَحِي إِنَّمَا يَقِنًا أُمِرْتُوكُمْ قِرِتِهِ مَاتَوْا عَنْ بَلِ قَبْرَ بَانِّي عَبُدَاتِ زِعِبَادَتُكُمْ رَبَّ هَذِهِ الْبَنْدَوْا د مالک د دې پور او د مالک د دې پور د دې کلی الذي هاغه کله حرم ها کیارام کړي دا بیزتی د دې ولو دې الله نن تام دادي کل شي نارو شي دا و مې ته کوم کړي دې دې ما تاو ان پر خبر باندې اكو نا کې شما زاو من المسلمين غارك ودن كنا الله تا من المسلمين غارك ودن كنا الله تا علما حکم کړی دي چې شما زاد غارك ودن كنا الله تا وانا القران او حکم شه دې ما تا چې زبا بیانو ما قران وانا القران او حکم کوي دې دې ما تا چ زبا بیانو ما قران چې قران بیان کما ما تعالی دا حکم کړي وانا اتلو القران او حکم کړي چې جماعتو زبا لرم قران پغند لري ترغیب ال قران وانا اتلو القران او حکم کړي جماعتو زبا بیانو ما قران فمن هدا فمن هدا او چا چې دتا سلکو وَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ نَيَقِنًا وَإِذَا هَدَاهُ فَارْضَ قُلْدَانُ وَمَنْ ضَلَّ ذُكِي خَطَاهُ غُمْرَاهُ فَقُلْ وَإِنَّمَا يَقِنًا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ زِمَادَ أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ زِمَادَ رَوْتُمْ كُنُوا مُنذِر يَرَوْتُمْ كَ وَقُلْ وَيَعْتَ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ يَقِنًا زِمَا دَيْرَ وَرْكُمْ كُنَاهُ قِنْزَمْ دَلِلِ وَحِي وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ أَقْوَيَ دَقْتِ تُفْتِبَتُنَا تُوْ خَاسَ اللَّهَ لَرَدِينَ سَيُرِيكُمْ دَلِلِ وَخَيْتَا سُتَاهُ آيَاتِ دَلَيْتُ فَنَاهُ وَمَا رَبُّكَ مُدَرِّسًا بِغَافِلٍ بِقَبْرٍ أَمَّا دَغِنَا تَعْمَلُونَ تَدْعُونَ عَلَى غَافِلٍ سُورَةَ كِ دو مَسَلَ ذِكْر کولی وَمَا رَبُّكَ أَنذِرَتًا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ أَسُوقَ غُمْرَاجٌ وَيَوْتَاو انما انا من المنذرين يقينا ذما ديرون كون كنا وقل الحمد لله ودفت سبتنا طول خاص الله لردي سيريكم ذنه شوب خيطا ستا آياتي دلعي اقبلا وطاربونها نوب بجر تاسو دي لرا تاسو دي دلعي لرا وَمَا رَبُّكَ وَنَجَرَ السَّابِغَ فِلِنْ بِقَبَرَ عَمَّا دَغِنَا تَعْمَلُونَ ایک اوہی تازو سورت کے دو مسئلے بیانو لی یو مسئلہ کیا علم الغیب اللہ عزیم پھر یہ دو واقعات بیان کے اور موسیٰ علیہ السلام چیدہ ہم سال آلنا خبر نسو دے واقعات سلیمان علیہ السلام چیدہ بلقید دا مملکت نا خبر نسو دے مسئلہ اللہ عزیز سلامتی عزور کوم او پریبانیم دو واقعات یو واقع صالح علیہ السلام او بل واقعا دلوت علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة القصص مکی سورت کے ترتیب دے سورتنو کے اٹھائیس اتیسم اور ترتیب دے نزول کے انچاس و یوکم پنزوستم. بس سورہ نمل سنگا چی ترتیب کے لئے سورہ نمل بسے دانگی نزول کم سورہ نمل بسے رہے مکی سورت طرح ربط پگن وجود مکی سورت کے نمل کی مسئلہ دا توحید و دمیگی پخلا بیان کا مکی سورت کے میگی مسئلہ توحید بیان کا نبذی سورت کے اندھے مسئلے پہجا پا انبیاء علیہ السلام تکلیفون راغلو او دا تسلح دا پارا واقع دا موسیٰ علیہ السلام بیانی اندھی سورت کے تفصیلا واقع دا موسیٰ علیہ السلام آت تفصیلی بیانی دوے مواجا موقعی سورت کے آیت بہن میں کیوئے دیوانت والقرآن ما تاوکم سہرے چی زبال اللہ قرآن نبری سورت کے اللہوی دا قرآن لسل سرمات تکلیف راضی نتسلی ورکی قرآن چکل اللہ لے نتکلیفون برازی زبال پدے کی رہای و منکر رد دے پدے کی رہ شرک رد دے نجی سوک شرک کے آغا با دے خلاف پدے کی رہ بیدات رد دے سوک بیدات کے آغا با دے خلاف ریکی دا زنا رد دے جسو زنا کیا ور خلاف ریکی دا غلا رد دے جسو غلا کیا ور خلاف ریکی دا دروغ رد دے دا ہاری و منکر رد دے پا قرآن کی جگر تو قرآن بیانے نو خلق پا دی مخالف تھی دیو جن نبی علیہ السلام تعالیٰ وی انہا سنن کیا لے کا قولا سقیلا سور مزمل تھی درون بہت بتا غرزو درے مواجہ مکی صورت کے وی اللہ وی انبیاء علیہ السلام اوی ما بچکو نجات و لما ورکو مکی صورت کے انبیاء علیہ نجات ورکو نبدی صورت کے وی دا انبیاء علیہ السلام قومنا چیچا مسلم انلیوا اغی می بچکو لکہ بنی اسرائیل دی صورت کے وی دا انبیاء علیہ السلام قومنا من بچکو چا مسلم انہیں لکھ بنی اسرائیل سلورم آجا موکی صورت کے دو مسئلے بیان کے یو مسئلہ اللہ و عالم الغیر دیم دویو مسئلہ اللہ و سلامتی زور کو موکی صورت کے دو مسئلے بیان کے کہ عالم الغیر یو اللہ دے سلامتی یو اللہ اور کے نبدی صورت کے جدی دو مسئلوں وضاحت تپارا واقع موسیٰ علیہ السلام بیانی دی صورت کے جدی دو مسئلوں رفارا واقع موسیٰ علیہ السلام بیانی پینزم آجا موقع صورت کے آخر کے دا اللہ حمد ویلو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ وَيَنَقْتِدُ دِوَتُنَا تُرْخَانْ صَلَّى لَلَلِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ وَيَنَقْتِدُ دِوَتُنَا تُرْخَانْ صَلَّى لَلَلِ دی صورت کے وئی چی ظالم تباکی دا اللہ حمد ذکر ہوایا علت دا حمد خی چی ظالم تباکی اللہ دا اللہ حمد ذکر ہوایا امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز فواقی دا دو لونو دا شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دو لونا یہی گڑی سرولی دانگی دا صورت ممتاز دے پا مزدوری دی موسیٰ علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام لس کالا دی شعیب علیہ السلام گڑی سرولوی مزدوری کڑیوا ناصرت ممتاز دی پا مزدوری دی موسیٰ علیہ السلام چی لس کالے گڑی سرولوی دی شعیب علیہ السلام دانگی ناصرت ممتاز دی پا واقعی دی قارون باندی قارون تا اللہ دیر مال دولت ور کڑیو پا مال فخر کڑیو غرور کڑیو نو اللہ ازمکہ کی جو اندے ہو منڈلو داوره سورته تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا واقع موسی علیہ السلام تسلی ورکې نبی علیہ السلام تا واقع موسی علیہ السلام خلاصه سورته سورته دو حصے ده سورۃ القصص دو حصے ده اور ایسا آیت نمبر 44 سلو سلے سم پوری اور ایسا آیت 44 پوری دیکھے تفصیلی حالت دے موسیٰ علیہ السلام بیانی اور زجر اور کئی منکرین ہوتا اور ایسا کہ تفصیلی حالت دے موسیٰ علیہ السلام بیانی اور زجر اور کئی منکرین ہوتا دوے محصان آیت 45 ناخرہ پوری دیکھے اس بات دے نبوت کہیں او بیان نمقاصد و ارباو اس بات دنبوت او بیان نمقاصد و ارباو او سپکاری دن دنیا بیانی او زجر و رکی منکرین ہوتا سپکاری دن دنیا بیانی او زجر و رکی منکرین ہوتا دا خلاصر سورت وام او ترجمہ با انشاءاللہ بیا صبات و ایو واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درس انشاءاللہ فل ٹیم باندې شروع کیږي حکم 15 بجے